Som er med opptakene en gang. Det ble mobilopptak, men det jo... Ja, ja. Greit nok. Man får ikke stansje høv. Nå går over elven og har ringt allerede. Kirketroppa hela bøen. Det är flera som kommer sprada. Thank you. Kom, la oss vende mot Herren, for Han hans liv, men han vill inte med oss. Han gör oss levande efter två dagar, den tredje dagen reser han oss ut, så vi kan leva på hans ansikt. Låt oss lära och känna Herren. Låt oss jaga att få känna honom. Sikret som solen kan göra, kommer han. Han kommer till oss lik regnen, lik vår regn som veter den. Slik i den. dere ser, for mitt åk er godt, og min byrde er lett. Slik lyder det hellige evangeliet. Hele tiden. Og kanskje stemmer det derfor så mange Og i dag kan vi ta imot brød og vin, ord og musikk, fellesskap og velsignelse. Men kanskje har også noen av oss som synes det vanskelig å ta imot. Det ikke alltid lett. Særlig hvis man har opplevd at man alltid har vært på den siden at man må ta imot, og kanskje avhengig av andres hjelp og omsorg. Så la oss virkelig øve på å bygge fellesskap der det lett å ta imot, både fra Gud og fra hverandre. Hva trenger vi hvile fra da? Stress, ensomhet, dårlig samvittighet, selvforakt, frykten for å gå glipp av noe. Jeg tror ikke alltid vi vet helt hva vi trenger hvile fra, og hva slags hvile vi trenger. Men Gud vet det. Jesus vil gi oss hvile for våre sjeler. Og det handler altså ikke primært om ferie og tjukke hvile og håndfyll og luftfrys, selv om det kan gjøre godt det også. Hvile på våre sjeler. Det tror jeg handler om en dyp trygghet for at vi tatt imot, for at vi elsket og tilgitt og reddet, for at livet meningsfullt, og at vi aldri alene, midt i alt som og for at himmelen må få holde. På teologi lærte jeg om eschatologi, lærte om de siste tider, og da var det en formel som vi stadig gjennomtok, og det var allerede nå en vekke. Og allerede nå en vekke peker på at allerede nå har det skjedd som har forandret alt, som bærer verden, som gjør at siste ordet er sagt, nemlig Jesus Kristus, korsfestet og oppstanden. Og samtidig ennå ikke. For vi kommer ikke til å lage bønnesverden uansett hva det ikke er. En gang antagelig skuten for vår tid, da skal alt bli godt og rettferdig. Da skal alt bli gjenopprettet og nyskapt. Men her og nå, så må vi øve oss på å hjelpe hverandre til å håpe midt i alle delene nå, og enda ikke. Det også det første Jesus sier, kom til meg, alle dere som strever å være tunge byrder, så vil jeg hjelpe dere ut. Jesus møter oss alltid, alltid, alltid med nåde. Uansett hvem vi er, uansett hvordan livene våre ser, uansett hvilke ikke så hyggelige hemmeligheter vi måtte bære. Det er bare en ting, eller det er bare en ting, og det er at vi må tåle at vi trenger noen, og vi må tro at vi er. Det er et av mine refreng, det har ikke vært noe sånt i år, men hvis dere har vært noe sånt, så vet dere. Vi må tåle at vi trenger noen, og vi må tro at vi er. Vi kan begynne i at ingenting kan skylde oss fra Guds kjærlighet i Jesus Kristus, korsfestet og oppstanden. Sånn som Paulus minnet oss på i et av mine favorittvers, som vi hørte under lese i dag, fra Romerne 8. Ingenting kan skylde oss fra Guds kjærlighet i Jesus Kristus. Ingenting. Så øv deg på å vinne. Det andre Jesus sier, det ta mitt åk på det å lære meg, for mitt åk godt og min byrde lett. Nå det noen av oss som kanskje ikke har vært så veldig nært og fortrolig i forhold til åk, og for så vidt en del andre verktøy også. Men et åk var altså noen type planke som man la over skuldrene, og så kunne man tenke bøtter og tunge ting i hver sin ende, og på den måten bære mer og bære mer bærekraftig. Og stolen som vi tester av oss, den skal på en måte signalisere i et åke. At vi klar for arbeid, og at vi inviteres til arbeid og til å være på en bærekraftig måte. Og det gjelder oss alle. Og hva innebærer det så? Å ta på Jesu åk og lære oss. Her vil vi helt sikkert nok få Den går i oss, og den faktisk ofte veldig samme. Og da kan vi jo spørre oss, hvordan kan vi orke denne jobben? Og elske, og klare å hvile samtidig. Hvordan kan vi brenne ut og brenne ut? Jeg skal gå inn på landet, men svaret mitt på det spørsmålet, det å få det fast i korset. Jeg må stadig kjøpe nye kors, for jeg kommer stadig fra at jeg kommer på trikk og tog og buss, og så må jeg gi det bort igjen med samtalen. Men det gjør jeg ikke. For korset minner meg på de to viktigste tingene, som bærer og driver meg. På den ene siden så minner korset meg på Gud korsfestet. Jeg aldri alene, vi aldri alene, i helvetes mørkeste avkroken her i verden. Og vi må aldri slutte å bry oss om alle korsfestede i verden. Og på den andre siden, så minner det tomme korset meg på kraft i oppståelsen. Den kjærligheten som ga seg selv for oss, og som i det er sterkere enn alt som truer og ødelegger. Siste ord er sagt, og det er Guds og kjærlighetens og livets ord. Og med det kan vi fortsatt øve oss på å elske, og øve oss på å finne og ta imot vilje. Ære være Fader og Sønnen og den hellige ånd, som var, er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Og nå skal vi få reise oss. Vi ber for alle med makt og lederansvar i vår kirke, i vårt land og i verden. Gi oss kloke, modige og ydmyke ledere som evner å samarbeide til felles beste. Gi oss alle å bygge broer på fellesskap og stå opp mot urett og hatefull retorikk. Og la oss en gang samles hos deg i din fullhet til rike. Thank you. som grønn mot rød og grønn og ta deg en riktig god søndag. Tens av gro opp til kirken, dette er hele byen. Matchet var jo flott også. Å, Gud bedre.